poproszono mnie o speech, czyli o przemowę, a ja nie chcę udzielać żadnych przemów. Chcę tylko powiedzieć, że jest mi super dobrze, że w życiu zdarzyło się tak, że mam grupę przepięknych znajomych, którzy potrafią zrobić niespodziankę i przyjść w dzień urodzin, posiedzieć, pośmiać się bez zobowiązań, bez jakiejś wielkiej pompy, bez sztucznie napiętych, rozbudowanych niespodzianek, jakichś wielkich przedstawień itd. Po prostu przyjść. No tak, przechodzili z tragarzami. I każdej jednej osobie, która tutaj dzisiaj jest, chciałbym podziękować. Mam nadzieję, że to zostanie puszczone. Podziękować wszystkim i wszystkim z osobna za to, że są, za to, że mają czas, że za to, że w ich różnych trybach życia potrafią pojawić się i przybić piątkę ze mną. Bo ja bym tak zrobił dla nich i cieszę się, że to jest w jakiś sposób znamienne i prawdziwe. Cieszę się, że to się dzieje. Dzięki. No. Dzięki. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie, kochani. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. A teraz słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Chciałbym się powiedzieć, podcast pod tytułem Kilka ruchów żelazkiem. Idealny tytuł, ale dlaczego, to dowiecie się za chwilę. Jestem w kuchni na chwilę i robię herbatę. Podobno jestem mistrzem herbacianym. A my dzisiaj, jak już słyszeliście, jesteśmy na urodzinach u Kamila. Fantastyczne towarzystwo męskie. Chociaż jest Karolina, czyli małżowina Kamila. No i spotykaliśmy się niespodziankowo całkowicie. A nie, jeszcze jest Agata, przepraszam. Jeszcze jest jedna inna blondynka. No co ja gadam właśnie, tak jak już mi, nie wiem, męsko wyszło. Za dużo tych podcastów męskich w tym roku było. W każdym razie witam was serdecznie. No i cóż, dzisiejszy podcast będzie bardzo luźny, bardzo taki, można by nawet powiedzieć, chaotyczny, bo będą to luźne rozmowy z tarasu Kamila. Kamil ma piękny taras skoszony, piękny i pomimo przenikliwego jesiennego chłodu, to sobie siedzimy wszyscy tutaj w polarach ubrani, jest koksownik, jest w miarę ciepło, jest dobre wino, jest dobre jedzenie, są fantastyczne trzy dziewczyny, o których wam już wcześniej powiedziałem, których jakoś tak, jakoś mi umknęły, ale jest, więc dzisiaj będzie podcast typowy, dubliński. Chyba tylko dla nas, taki nasz lokalny koloryt. Zatem cóż, zapraszamy na urodzinowe spotkanie z Kamilem, czyli kilka ruchów żelazkiem. Zapraszam. Mężczyzn poznaje się jak kończą, ale czasem trzeba zacząć, a może było skończyć. Zatem Kamil zaczął dzisiaj, a drugą odsłonę zaczyna może dość krótko obcięty, ogolony na prawie gładko Szymon. Prawie gładko Szymon, dokładnie. Ja myślę, że potrzeba byłoby tutaj sporo ruchów żelazkiem, żeby to było jednak gładko, ale... Bo widzieliśmy kolegę w gładkich włosach. Tak. Nie do poznania, chociaż kolega z Gdańska. Chociaż z Gdańska, dokładnie. No fajnie, że jesteśmy tutaj na tym pięknym ogrodzie, prawda? Spotkaliśmy się w fantastycznym gronie. przy fantastycznej okazji. No starzeje nam się społeczeństwo, no co możemy zrobić? No niestety. Przynajmniej ta starsza część się starzeje. Ta starsza część. My młodzi oczywiście pozostajemy nietknięci zębem czasu, więc te... Ale co niektórych już próchnica po prostu. Spróchniałem zębem, są już nawet dotknięci, więc tu już jest problem. No, to nie jest próchnica taka zębowa, tylko próchnica społeczeństwa. Tak, ogólnie problem jest społeczna. Problem jest społeczny, trzeba powiedzieć, dokładnie sobie. Ja myślę, że problem polega na tym, że ktoś nie chce mieszkać w Port Marmo, kto jest taki. Tak, tak. To jest tak. Ale właśnie tak, powiedział, właśnie. Że... A może jednak ten Port Marmo? A może jednak ten Port Marmo? Siedzi Szymon, gada i mówię, dobrze gada. Weszłeś co dalej. Już nie kupić, ale powiedział, że... A to był żart. Parnawa ma luźne 300 tysięcy euro i... Oczywiście jesteś... Się przekonał. Żyjąc w związku z nimi, jeszcze nie ma ani grosza. Obiecała już dawno zapłacić. Ja już czwartą robotę dla niej robię. Kreska coraz grubsza. Słuchajcie podcastu nie tylko dla oru. Tak się robi wiatr. Tytułem zapomnij o białych nocach w Norwegii. Zdecydowanie. Warto jechać tam wtedy, kiedy jest ciemno. A czy jest jakiś kraj w Europie, który jest tak w miarę oprócz Polski jednolity narodowościowo? Ale Polska nie jest jednolita narodowościowo. Ale no kurde, jesteśmy rasistami pieprzonymi. A to, że jesteśmy rasistami, to tak, ale jest no. Pewno mniejszości. Ale my, czyli kto? Nie ma. Czechy, Monako. Jeszcze w Rosji jest. Wiesz co? Monako jest pełno ludzi, którzy na pewno tam są zarejestrowani, nie? Założę się, że na pewno Bałtowie są, tak. Chociaż oni mają zawsze mniejszość rosyjską. Ja, oni mają olbrzymią rosyjską. No. Bałtowie, mówisz, Estonia... Litwa i Łotwa. Nie, są mniejszości rosyjskie. Ale są duże mniejszości rosyjskie. Rozmowa w stylu pierdolenie o Chopinie, bo nie ma z nich... Nikt z nas wiedzy na ten temat. Nie. Możemy sobie powiedzieć cześć, ale nie. Ja właśnie powiedziałem, że cześć. Tak? Ale ja nie mam wiedzy o montażu dźwięków. A co, od 9 lat robię różne rzeczy. No, masz doświadczenie, wiedza ci nie potrzebna. No. Czesi najbardziej chyba. No. Tak? Tak. Czesi i Słowacy. Słowacy też będą mieli. No to mają mniejszość romską i węgierską. No. Tak, no. Dokładnie. To Węgrzy się kłócą z wszystkimi narodami wokół siebie. Ale Rumunów ogradzają, Romów ogradzają płotami. No tak, no tak, ale wiesz, ale Czesi, wiesz, do Rumunów mają to, że po całych Karpat mówią węgierskie. No, Słowaków tak samo chcą. Serbii też by chętnie wycięli Wojwodinę, bo to jest jednak mniejszość węgierska tam dużo żyją. No. Węgrzy naprawdę, oni tam mają taki mit swojego państwa dużego i silnego w tym regionie. Zresztą, kiedyś wszystkie... były Austro-Węgry, nie? Wielkie, ogromne. Ale to, wiesz, to jest mit tak samo jak każdego innego państwa, bo tak samo jest mit Wielkiej Serbii, Wielkiej Albanii. Nie wiem, wiesz, wszyscy stamtąd mają ten mit wielkiego czegoś, czego nigdy nie było tak naprawdę, ale żyli, wiesz, w różnych konfiguracjach naprawdę. Ale słuchajcie, nie, no ja, wiecie co, ja mieszkałem w Wrocławiu, tam było pełno bodźców krajowców. Wiesz, ale gdzie, mówimy o takich, wiesz, Abysynia, Arabia, takich co widać, nie? No jak najbardziej, u nas był pełno, to tak? To palnarnie rasistowska bajka. Dwa młody ode mnie mieszkał Abbas z Kenii, którego cała rodzina studiowała we Wrocławiu. On studiował prawo, jakoś studiowała medycynę. Nie, dwie się od tym studiowała medycynę. Ja właśnie nie miałem tego rodzaju doświadczeń. Nie, nie mam nic przeciwko, nie, tylko mówię, to, tak jak mówię. Byłem w Oslo, myślałem, że są sami biali, nie? A tu nagle, kurde, wiesz. Bym musiał na nas słyszymy kosmos, nie? Połowa ludzi na chodniku jest kolorowa, nie? Tak? No. Też myślałem, że Norwegia jest trochę bardziej tak... No, ja też myślałem, nie? Kurde. No. Dlatego ta rozmowa dzisiaj. Ja robiłem takie numery w pracy, że jak ktoś mówił, że weźmie ten Black Master, czy tam, ja mówię, Afro-American. I mówię, weź tą... Afro-European. Po prostu, bo ja nie cierpię tego. Afro-Gaelic. Ale też już nie mówię, mam kolor. Tak, ale zawsze się mówi... Painted. Kolor, wiesz, to już są, zawsze jest kurwa złamane stary. Nie wiem, czy teraz mówię dobrze, czy mówię niedobrze. Niger czarnów to już jest zabarwienie negatywne, nie? A ty wynikasz z tego, że w amerykańskiej... Ale powiedz po angielsku, tak? Jak czarnów do drugiego czarnucha powie ty nigrze, to jest okej. Okay. Ale ja miałem taką sytuację w pracy, że pracowałem z... Sort of Niger. Pracowałem z kolegą z Nigerii i przychodzi do nas klientka, która jest z Sudanu. I ona jest. Nie, no, niego, ty czarnuchu! I ona jest. Słuchajcie, i ona jest pokażcie, jak pokazuje. Cycki miała, takie miała cycki. Nie, dlaczego pokazuję piersi? Ponieważ. Bo była kobietą. Przede wszystkim dużą kobietą, wysoką. Nie była gruba ani mocno zbudowana. Tak, ale była wysoka, miała, ale słuchajcie. Piersi. Nie tak, tylko tak. Miała tu. Ale posłuchajcie mnie! Taka wysoka była! Ten ruch. Jak leżała? Ruch jest bardzo ważny, bo ponieważ jej. Dekolt zrobił na mnie ogromne wrażenie, nie dlatego, że miała piersi wysoki, jasne. Nieważne jaka była wysokość, tylko ja się zapatrzyłem. Ale taki dekolt! Tak. Dekolt był na wysokości Szymona oczu. Pełna wysokości. Akurat. I stąd była ta wysoka. Ja się zapatrzyłem w teksturę jej skóry. Chciał jej w oczy, spojrzeć, ale tak wysoko nie sięgał. No. Jej piersi, nie, tak? Słuchajcie, było... Okej, okay, ja wiem jak to znasz i wszyscy... Ale nie, bo jeszcze nie skończyłem. Sudańskie cyce! Sudańskie cyce były tak piękne. Nie, że nie te... Nie w piersi, ale ta cyce! Część... Cyce! Po prostu miała taką gładką, pięknie pięknego koloru skóry, że wyglądała jak kamień. Jak marmur, rozumiesz? Miałem takie wrażenie, że chciałem dotknąć, naprawdę. Miałem w głowie to, że to było tak piękne, że... Po czym się obudził po tym trzasku w pieskę. Słuchajcie, i kolega akurat z Nigerii ją obsługiwał, rozmawiali, tata, zaprowadził ją do auta, wraca i on mówi tak... Man, she was black. A ja kurwa na niego patrzę, mówię... Patrick! What are you? A fucking milk chocolate? Ale kurwa, nie można być bardziej czarny niż Nigeryjczyk. A to zasady. No. Nie, oni wcale nie. Oni mają takie kurcze. Oni są też czarni, ale mają też takie kurcze kawa z mlekiem, nie? Tak. A w ogóle cały ten ruch Azjatów, którzy się wybielają, nie? To jest masakra. Myśmy na Filipinach to widzieli. Normalnie reklamowane produkty do wybielania skóry. Jak komuś powiedziałeś, że masz piękną, ciemną, oliwkową skórę, to było dla nich... I to jest w ogóle nowa religia, mają nowego boga, Michael Jackson. No, też poszedł do nieba. No. A to wszystko, dawaj, z Polski możemy wybielacze wysyłać do palaczy. Do Azji. Do palaczy. Tak. Samopalacze. Możemy, no, możemy headshopy w Azji otworzyć z wybielaczami polskimi. Tak. Domestos. Wciśnijcie tej. I nikt nie potrafi zaakceptować tego, że ja jestem tam, mam taki kolor skóry i to jest fajne we mnie. Nie? Dlaczego ja muszę się wybielać, a ty się będziesz opalać, nie? Brakuje nam czegoś. Jesteśmy czarni, chcemy być biali. Jesteśmy biali, chcemy być czarni. Ja nigdy nie chciałem. Ja bym chciał być biały, ja bym chciał być biały z czarnym. No. Dobra. Czyli tak, członka czarnego, tak? Brawo. No tak sobie właśnie pomyślałem, że tak chciałeś. I ty masz pisać sztukę dla nas? Ale jaka to będzie sztuka? Tytuł Gaz do dechy. Same domysły. Ja kiedyś kolekcjonowałem. Brakuje nam tam ciebie. Tylko przy kobietach. Tylko przy kobietach. Estrogeny nam. będzie to śmierdzić, znaczy jeszcze będą się włosy. Ja musiałem się wykazać. Człowiek się. Pochodnia, kurwa, na Dolphins Band. Przemierzył, kurwa, w Halloween. Tak jest... zaćmał. Ale ty z twoimi włosami to możesz najszybciej się zająć, wiesz. Ja to na szczęście mam tutaj taką warstwę ochronną, nie? Ja ale taka, tak dobra, taka skórka z kurczaka takiego. A tam idą świeckie, to jest nicze takie. Wiesz, mnie napalenie włosów nie wezmą, nie? Napalenie się najwyżej wezmą. Najwyżej, wiesz. Najwyżej na opalanie kurczaka. Nie. Widzisz, Szymon, po kilku latach w związku z Danielem nareszcie Agata od ciebie się dowiedziała, o co chodzi. Nareszcie się Agata ode mnie odczepiła. Długo nie wierzyłem, że to się stanie. Dokładnie, ale... kurwa dosyć, nie? Ja mówię, Agacia, jesteś słopem już trochę czasu. Już druga kadencja w ogóle, wiesz. Ale we... Odwal się. Jeśli wiesz, porównałbyś nas związek... Ale zawsze tak dzwoni i mruczy, kol... Ja dokładnie, zawsze ci mówiłem, musisz sobie z tym poradzić! Ja wiem, przestrzegałeś, kol... Dokładnie. No tam dalej słucha. Uwielbiam was, uwielbiam was. Mamy ci wiele do zawdzięczenia. Mamy ci wiele do zawdzięczenia. Co za ty. Siej miłość, dokładnie. Siej miłość. Jest taka piosenka w Fishing Image, nie? Gdzie miłość. Tam si. Tam gdzie miłość. Tam idzie miłość. So good! So good! I feel like the sugar is hot. Ja muszę wyłączyć, to ja? Kurwa, tak. tą Saharę. Nie dam rady. Jest za gorąco? No, jest za gorąco. Ja chciałem zrobić dobrze, a my sobie sami dobrze radzą. Sobie radzimy. No, skończ na świata. No, chłopaki, to są wszystko żarty, tak? Chłopaki zaraz pójdą. Idziesz z nami. Chłopaki zaraz pójdą razem psikać, ale jeden wróci tylko. Daniel wie, co lubię. Ślizgaj się. Dlatego nie wchodzę tam głową. Tak. Ale pytanie, ty masz robimy, takie... Zawsze mówimy, robimy jaja. Ale on ma... ale żeś... So good! Nie wiem, czy... Dobrze was sypałem. Mamy naładowaną jajkę? Tak, wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. To się zerwał, no! Ale jeśli byłoby naładowana, to idę ładować. Płacność? Chciałbyś coś poładować. Jako żajkę. Niańkę. Nianiu? Elektryczną. A gdzie macie w ogóle waszą wspólnotę, która z wami jeszcze mieszka? A propos nie... Ona z nami mieszka, ale jest z Norwegii. To ty do niej jeździsz tam? Nie, Filip, to ty do niej jeździsz tam? Aaaa! To się wydało. Jeszcze masz śmiałość, mówisz, że to kurwa czarny kraj? Czarny zespół, już to zespół AHA i miłość na lat 80. Czelność to jest tak. Śmialność miałeś. Turyści językowi, no. Turyści językowi. To jest ktoś, kto lubi lizać. Turysta językowy. Liznął każdego języka. Liznął parę różnych krajów. Było, co się dzieje, że co? Że nie co? No pamiętaj, ja myślę, że ty się czujesz niewygodnie trochę. Bo ty się czujesz niewygodnie trochę, bo po pierwsze jesteś, wiesz, nie alkoholizujący się, nie narkotyzujący się. Nie miałem ochoty na to. No okej, okay, wiesz, więc musisz znosić wariatów, którzy, wiesz, i się alkoholizują, i się narkotyzują. No i musisz to wytrzymywać, no. Jest to jakiś kompromis, wiesz, pójście. Ja cię strasznie cenię za to. Ja pamiętam, mieliśmy takiego znajomego w 97, a to czasami było o wiele ostrzejsze, jeśli chodzi o spożywanie różnego rodzaju środków. To był kolega, który też nigdy, ale to nigdy, przed nigdy, wiesz, nie, bo nie było w głowie, że zjeść tam grzyby, albo nie wiem, absolutnie nie. Ale mu wystarczyło to, że był wśród takiej właśnie gawiedzi szalonej i jemu to wystarczało. To jest bardzo fajne, bo z drugiej strony miał mnóstwo bardzo racjonalnych, pozytywnych odruchów w sytuacjach, w których my byśmy się o niej pokusili. I teraz zamorowało wszystkich, kurwa. Gdzie są kieliszki? Gdzie są kieliszki? Nie złotka. Ale ta orzechówka to jest wychota po prostu. Oj, to jest taka... Noś. Co teraz taka zostało? Pyszka. Na chwileczkę, no. No ale karocie, naprawdę. Już wejść się, mówię, to bardzo działa. To mógł być nawet twój, Natalia. Chyba nie, nie, że jest mój. Stay on. Bardzo dobry był twój. Na zdrówko parówka. Czasami nawet, wiesz, chodziło mężczyznę gna. No zdrówko parówko. Ja mam pomysł. Pojedźmy gdzieś razem wszyscy na Sylwestra. Wynajmiemy jakąś chatkę właśnie gdzieś daleko i pojedźmy sobie na Sylwestra. Co? Co my na to? Posiedzimy, pogramy w kalambury, pochodzimy na spacery w jakimś fajnym miejscu. Spędzimy razem 3 dni na przykład. A masz coś dla młodych też? No nie no, bierzemy młodzież ze sobą, nie? No nie, młodych w sensie młodych ludzi. Wiesz, granie w kalambury, chodzenie na spacery to jednak... To jednak takie bardziej twoje. To chciałeś powiedzieć. Przed 40. To chciałeś powiedzieć. To fajnie, że mi dał planta, tylko nie dał mi ognia, nie? Użyj magicznej norweskiej zapalniczki. Okej. Halo, halo. Słuchajcie teraz podcastu Tylko dla Orów. Nie tylko. Nie tylko podcastu dla Orów. Tak, znaczy słuchacie podcastu Nie tylko dla Orów. Nie tylko dla Orów. Słuchajcie. Nie, jeszcze raz mam to powiedzieć, tak? Halo, halo. Słuchajcie. Nie tylko podcastów dla Orów, tak? Nie. Podcastu Nie tylko dla Orów. Podcastu Nie tylko dla Orów. Wyszło, tak wyszło, no. Dzisiaj wszyscy spotkali... Ale ponoć wyprowadzą się do Port Marlock. Nieważne, gdzie się wyprowadza. Wszyscy się Deutsch dzisiaj... krowy. Wszyscy się dzisiaj spotkaliśmy z powodu jednego krowy. Kolesia. Z powodu kolesia Karoliny. Owszem, zgadza się. To jest logiczne, ma swoje uzasadnienie. No, koleś Karoliny. Ale... Ja chciałem powiedzieć, że my się... Tak, bo się zawstydził ten chłopak, zobacz. On się wstydził jak sosenniczyk, wiesz. Zaraz zacznie gestykulować, wiesz. Daj mu goździki do pomachania. No, ja do dzisiaj, ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, ja do dzisiaj będę pamiętał mój wyjazd na Sycylię. To był jedyny raz w moim życiu, kiedy pojechałem na tą wyspę. Ja do dzisiaj będę pamiętał, że dzięki temu, że był ten koleś... Spróbowałem sera. Homogenizowanego. Spróbowałem seksu w Sarek. Łóżku przy otwartym balkonie, wiedząc, że na balkonie obok siedzą moi znajomi. I próbowałem tego seksu mimo wszystko, tylko zasłonka nas cienko rozdzielała. Agata, te cienie! Agata o tym wie? Wie! No siedziała na tym balkonie tam. Agata siedziała na balkonie, to słyszała. Nie, chodzi mi o to, że... Od dupnej strony, seks analny to jest tylko od dupnej strony. Chodzi mi o to, że facet spowodował, że ja będąc prostu... Czekaj, facet! Z facetem tam byłeś! Daj mu powiedzieć, Marcin. Czekaj, no dobra historia by była. Ten facet spowodował, że będąc tam w piątkę, w dwie pary i kukła. I ja mając tylko na to 88 godzin, oni mieli... 77 euro. Tak, mniej więcej na tym zasadzie. 88 centów na godzinę. Żeśmy się szybko przemieszczali, ale dzięki temu kolesiowi, dzięki właśnie Kamilowi, ja byłem po raz pierwszy na Sycylii i po raz pierwszy poczułem tam się tak swobodnie. Tak od razu, wiesz, zrelaksowany, bo mam gościa, który wjeżdżamy do Czefalu, do miejscowości, której nie znam, ale widzę, jak jest położone na północnej części wyspy. Słuchaj, to jest o mnie, słuchaj. Ale Zostań i słuchaj. Ja powiem to samo. Najgorsze z nim było to, jak już dojechaliśmy na wschodnią część wyspy, już Etna była w pobliżu. Już chłopiała. Etna już była chłopiała. Już sobie chłopiała. Wybuch. Wybuch tuż. Ekstaza. Za firanką pod wybuch. Za firanką wulkan. A na balkonie siedzą, słuchają. Wulkan seksu. Więc ja zmęczony tym opałem i tym kompaniem się miałem strasznie poprzecierane pachwiny. A to miałem strasznie poprzecierane pachwiny. Dlatego Agata wyszła. Więc chodzisz sobie po tej Katani, wiesz, i widzisz, że jesteś w ogóle z kolegą, swoim kumplem, który przeżywa maksymalnie, wiesz, wycieczkę. Po raz pierwszy jest od tamtego czasu, kiedy był tutaj po raz poprzedni. On przeżywa to wszystko, wiesz, maksymalnie, a ty nie możesz się z nim w ogóle wejść, wiesz, w krew. Możesz, owszem, wchodzisz, ale ogólnie wyglądasz. Ale wyglądasz, wiesz, z wykrzywionym ryjem i z grymasem na twarzy wyglądasz, bo jednak poprzedziałeś sobie po chwilę, nie? Wiesz, no i to taka rzecz, wiesz, ale bardzo mi się podoba. O kurwa. Zajęło ci 37 lat, żeby mu to wyznać. Nie, mówiłem mu to wielokrotnie, wiesz, no to wiedział już tego samego dnia, wiesz, dlaczego tak się zachowuje, jak się zachowywali. Wiedziałem od razu, wiesz, gdzieś mieliśmy okazję usiąść, wiesz. To usiadłem i powiedziałem, o krakiem. Tak, o krakiem. Obcinane, wiesz, ale kocham to, wiesz, to wygląda jak Białogard i jestem zakochany. Wygląda jak Białogard, Sycylia. Pierwsze, co ci przychodzi do głowy, jak myślisz o Białogard. Białogard w sobotę na festynie. Dokładnie. Kościelny, kurczę. Tylko, że jak patrzysz na twarze, to wiesz, że oni mogą więcej zrobić. Kto? Białogard? Oni z twarzy to byli podobni. Nie, tylko ukarmy się. Patrzysz na to wszystko. To podcast nie tylko dla orłów. Tak to się kończy ten podcast. Jeszcze raz przepraszam dziewczyny, które na początku nie wymieniłem, ale jakoś, tak jak już powiedziałem, umknęły mi, bo tutaj... 76% to są plemniki, mało jest owulacji. No ale tak to jest na urodzinach męskich, że chłopaki dominują. Zatem fajnie było, sympatycznie było i Kamil, Szymon, Daniel, Karol, Barnaba, Marcin, kto tam jeszcze? Michał i jeszcze moja skromna osoba. I kto tam jeszcze był? Jeszcze ktoś był? Nie wiem jeszcze, właściwie tak już nie pamiętam. Wypiliśmy jakieś winka i już mi się język lekko kręci nie w tą stronę, co powinien. Zatem dziękuję wam i zapraszam na kolejny odcinek.